Bismillahirrahmanirrahim. Taha suresi Mekke'de nazil olan surelerden bir tanesidir. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şüphesiz Allahü Teala Taha ve Yasin'i Adem'i yaratmazdan 1000 sene önce okudu. Melekler işittiklerinde üzerlerine bunun ineceği ümmete müjdeler olsun. Bunu taşıyacak kalplere müjdeler olsun. Bunları konuşacak dillere müjdeler olsun buyurmuşlardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1, 2, 3'ten 8'e kadar. Taha. Biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik. Ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt, yeri ve yüce gökleri yaratanın katından bir kitap olarak indirdik. Rahman arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nundur. İstersen sözü açığa vur, şüphesiz ki O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Bu surede hurufu mukatta dediğimiz o manasını Allah'ın bileceği harflerle başlamıştır. Ve Allahu Teala hemen devam eden ayetlerde biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik. Ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olarak indirdik buyurmuştur. Durum elbette batıla uyanların sandığı gibi değil. Aksine Allah kime ilim vermişse onun için çok muratlar hayırlar murad etmiştir. Buhari ve Müslim'de gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala kimin hayrını murat buyurmuşsa onu dinde fakih kılar buyurmuştur.